Para Rasul bab 16. Rasul Paulus uga teka ning kutha Derbe lan Listra. Ning kono, eneng sedulur Kristen sing jenenge Timotius. Ibone Timotius kuwi wong Kristen saka bangsa Ju nanging bapake wong Greek. Kabeh sedulur Kristen ning kutha Listra lan Iconium padha ngerti nek Timotius kuwi wong apik. Rasul Paulus kepengin ngejak Timotius melu dekne. Lan jalaran kabeh wong Ju ngerti nek bapake Timotius kuwi wong Greek lan Timotius ora sunat, mulane dekne terus nglakoni sunat. Neng saben kutha sing ditekani, Rasul Paulus ngomongke paputusan-putusan sing wis ditetepke karo para rasul lan para pinituwa ning Yerusalem. Lan nyuwun marang sedulur-sedulur supaya padha netepi putusan-putusan kuwi. Mengkono kuwi, Rasul Paulus ngantepke pangandele sedulur-sedulur ning pasamuan-pasamuan lan wargane saben dina mundhak terus. Jalaran roh suci orang lilani Rasul Paulus sak kancane nggelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus ning pawa Asia Cile. Wong telu mau terus ndelajahi pawa Frigia lan Galasia. Kadung tekan pawa Misia, wong terus njajal arep mlebu ning pawa Bitinia. Nanging roh Gusti Yesus orang nglilani kuwi. Mulane wong terus budal ning kutha Troas liwat pawa Misia. Ning kutha Troas kono, bengine kuwi Rasul Paulus entuk wewero. Eneng wong saka Macedonia ngadeg celuk-celuk. Aku nyuwun kowe padha teka nang pawa Macedonia lan nulungi awake dhewe. Sakwise entuk wewero kuwi, awake dhewe dunung nek Gusti Allah nyeluk awake dhewe kongkon budal ning bawah Macedonia. Gelarke kabar kabungahan marang wong-wong ning kono. Awake dhewe terus toto-toto lan budal ning bawah Macedonia. Awake dhewe terus numpak perahu lunga saka kutha Troas arep ngabran ning pulo Samotrake. Esoke awake dhewe terus budal ning kutha Neapolis. Saka kono awake dhewe terus nuju arep ning Filipi. Kutha sing dhisik dhewe ning bawah Macedonia. Kutha Filipi, kutha panggonane wong Rom. Awake dhewe nginep sedilut ning kono. Ing dina Sabat, awake dhewe metu saka kutane arep ning pinggir laut. Awet awake dhewe mikir, nek ning kono eneng panggonan kanggo ndedonga marang Gusti Allah. Awake dhewe njagong lan omong-omongan karo wong wedok-wedok sing ning kono. Ning tengahe wong wedok-wedok kuwi eneng siji sing jenenge Lydia, bakul purper, saka kutha Tiatira. Lydia kuwi wong sing ngabekti marang Gusti Allah. Mulane Gusti Allah buka atine supaya dekne gelem nampa lan percaya marang piwulange Rasul Paulus. Lydia sak prayate terus dibaptis. Lydia terus nyuwun marang awake dhewe ngene. Nek kowe ngandel tenan nek aku iki wis percaya marang Gusti, mbok hayuk padha nginep nang omahku to. Lan jalaran Lydia meksa marang awake dhewe ya terus budal ning gone dekne. Ing sakwijine dina, donge awake dhewe budal ning sinago, awake dhewe kepethuk wong wedok, wong Slav, sing dikuasani karo Demit. Wong wedok iki marake wong-wong sing duwe dekne kuwi dadi sugih. Jalaran dekne bisa ngomongke perkara-perkara sing bakal kelakon ing uripe wong. Wong wedok kuwi ngetutke Rasul Paulus lan awake dhewe karo bengok-bengok. Wong-wong iki peladene Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane. Tekane mrene arep ngomongi kowe kepriye bisane kowe nampa keselamatan. Pirang-pirang dina suwene, wong wedok mau bengok-bengok terus. Marake Rasul Paulus nesu banget. Dene terus minggir lan dundung demite ngomong. Ing jenenge Gusti Yesus, kowe tak dundung. Metu sangka wong wedok iki. Sakwat demite metu sangka wong wedok mau. Kadung wong-wong sing duwe wong wedok ewero, nek wis ora bakal entuk bathi meneh sangka wong wedok kuwi, terus padha nyekel Rasul Paulus lan Silas. Wong loro iki diseret digawa ning latari pasar, arep dipasrahke marang penggedine kutha kono. Kadung wis digawa ning arepe para penggedine kutha kono, sing duwe Slav mau terus ngomong. Wong loro iki wong Ju sing gawe geger nang kutha kene. Wong loro iki mulangi ada tata cara sing seje karo penatane awake dhewe. Awake dhewe warga negara Rom lan ora gelem melu adat-adat iki. Uga wong pirang-pirang padha melu nyalake Rasul Paulus lan Silas. Para penggedene kutha terus nyuwek-nyuwek saline Rasul Paulus lan Silas terus ngongkon mecuti. Sakwise kuwi, wong loro mau terus dilebokke nang setrapan. Lan sing jaga setrapan diperintah supaya wong loro kuwi dijaga sing apik. Jalaran diperintah ngono, mulane sing jaga mau nglebokke Rasul Paulus lan Silas neng sel sing jeru dhewe lan sikile dipasang neng blok kayu. Kadung kira-kira wis tengah wengi, Paulus lan Silas terus padha ndonga lan singi-singi memuji Gusti Allah. Wong setrapan liya-liyane padha ngrungokke. Terus dadakan eneng lindu gedhe. Sampai pondasine setrapan kono hoyak lan lawang-lawange padha mengo. Ranti-ranti sing dinggo ngranti wong-wong neng kono padha ucul. Sing jaga setrapan terus tangi lan woro lawang-lawange setrapan padha mengo. Mikire wong-wong sing disetrap wis padha lunga kabeh. Wonge terus njikuk pedange arep mateni dekne dhewe. Nanging Rasul Paulus terus bengok. Aja mateni awakmu dhewe. Awake dhewe kabeh jek nang kene. Sing jaga mau terus njaluk Dian lan mlebu ning jero. Karun dredeg dekne terus nipo ning ngarepe Rasul Paulus lan Silas. Sing jaga terus nggawa Rasul Paulus lan Silas metu terus takon. Bapak-bapak, apa sing kudu tak lakoni supaya bisa nampa keselamatan? Rasul Paulus lan Silas semaur. Percaya marang Gusti Yesus lan kowe sak prayatmu bakal nampa keselamatan. Rasul Paulus lan Silas terus ndunung-dunungke papituture Gusti Allah marang sing jaga setrapan mau sak prayate. Ing wengi kuwi wae, Rasul Paulus lan Silas dijek neng omahe lan tatu-tatune Rasul Paulus lan Silas terus diresiki lan dirumati. Sakwise kuwi, sing jaga setrapan sak prayate terus dibaptis. Rasul Paulus lan Silas terus disuguhi mangan. Tukang jaga setrapan mau sak prayate jan bunga tenan, saiki bisa percaya marang Gusti Allah. Ing esoke para penggedene negara Rom ngongkon sekaut budal neng setrapan. Kongkon ngomongi nek Rasul Paulus lan Silas kudu ditokke. Sing jaga setrapan mau terus ngomongi Rasul Paulus. Para penggedene Rom ngomong nek kowe kudu ditokke. Ya kono mlaku sing apik-apik. Nanging Rasul Paulus ngomong karo sekaut-sekaut sing gawa kabar mau. Tanpa dikrutu awake dhewe dipecuti nang ngarepe wong oke. Lah mongko awake dhewe iki wargane negara Rom. Awake dhewe dilebokke setrapan lan saiki dikongkon lunga meneng-menengan wae. Ora ngono. Ben para penggedene Rom dhewe teko ngetokke awake dhewe iki. Sekaut-sekaut mau terus ngomongke kuwi marang para penggedene Rom. Kadung krungu, nek Rasul Paulus lan Silas kuwi wargane negara Rom, para penggede mau terus wedi banget. Wong-wong iki terus gelis-gelis teko nang setrapan lan njaluk ngapura. Sakwise kuwi, para penggede terus nuntun Rasul Paulus lan Silas metu saka setrapan lan nyuwun marang wong loro mau supaya lunga saka kutha kono. Rasul Paulus lan Silas terus marani omahe Lydia. Neng kono, padha ketemu karo sedulur-sedulur liyane. Sakwise mulangi lan ngantepke pengandele sedulur-sedulur neng kono, Rasul Paulus lan Silas terus lunga saka kono.